दर्शन फल चल के चलते हो नमः शिवाय बोलो हो नमः शिवाय बोलो हो नमः शिवाय बोलो हो नमः शिवाय संकट कल भर तू बनल चल दर्शन फल चल के बोलो हो नमः शिवाय बोलो हो नमः शिवाय बोलो हो नमः शिवाय बोलो हो नमः शिवाय सबसे नीला शिव जी की लीला सबसे ऊंचा है लीला जिसे शेर से दिया उसका मन है बस गीला जिसे शेर से दिया मन है उसका बस गीला है स्वदेश रैया मन तेरी बनैया स्वदेश रैया मन तेरी बनैया ये है चंभो के निशानिया चल दर्शन पल चल के बोलो ओ नमः शिवाय बोलो ओ नमः शिवाय बोलो ओ नमः शिवाय बोलो ओ नमः शिवाय कष्टों को हरती शंभु मंगल को कष्टों को हरता शंभु मंगल को करता बोले नाथ की पर्वती बाकी पानी है धरते बोले नाथ की पर्वती बाकी पानी है धरते कसम लगा ले शंभु द्वारे कसम लगा ले शंभु के द्वारे और हो जा मसीदानिया सर को झुकाने भोलेनाथ को मना लो चल दर्शन पल चल के बोलो ओ नमः शिवाय बोलो ओ नमः शिवाय बोलो ओ नमः शिवाय बोलो ओ नमः शिवाय बोलो ओ नमः शिवाय बोलो ओ नमः शिवाय बोलो